ریم نه دی او ذکر کو سورہ منافقون پسې یو د دې وجه نه چې مخکې تقابل ذکر کو تعاملونو یو په د مؤمنانو بل په د منافقانو نو دې صورت کې او په فیصلو کی فتوو کی چف منهم کافر و منکم مومن دا دو قسم شنو کا تیم داو چوی وی لا تولیکم اموالکم ولا اولادکم تغابن کی بوئی چی خلقو انما اموالکم و اولادکم فتنہ دا خوڑیر لئے امتحان دے بتا سبان کا اصلا چی پیل شے پکی دریم داو چې ترغیب انفاق تور کو چوان فقو مما رزقناکم ولګوي مخکې مخکې ځاننه ولېګه نو سورې تغابن کې ولا مقاصد ذکر کوي اعلی مقاصد ښا چې په دې کې خرج کړي په توحید کې په سنت کې په دې کې خرج کړي سلورم داو چې مخکې ترغیب توحید ته ذکر شو و اجمالنو او دلتا تفصیل ذکر کی سور تغابن کی پورا تفصیل او پی انزم داو چه منافقانو قول ذکر کو چگور دی پیغمبر تاو صحابو تا ذلیل ہوئی او زان تا عزت من ہوئی بل دار چې الله او توي چې خرج کوي غره مخکې دا غیر وزنه چې بیا سنو کیږي دې سورې تغابن کې وویل هغه اعمال اوخی چې هغه مخکې به کار دي د مرګ نه مخکې به کار دي بیا د مرګ په وخت کې دا نوې چې مارستو کا مارستو پګم دا او چل تحال منافقانو دل تحال مؤمنانو اوم دا او چل ته وی نشهد منافقانو ایمون گواہی کو د دې صورت کې بوي چې عالم ما فی السماوات والارض او یعلم ما تسرون وما تعلنون الله استاذ د دننه خبر ده ها څه په خلی وای چې نشهد نزلون نه الله خبر ده بل دا چې غوي اكم من الصالحين چې ما نیک عمل کړو چې صالحین مرګر شي سورې تغابن کې ووي چې نیک عمل تپیږي او مې يؤمن بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صلاحيت دي ته وي صالحین داخله بلدا چې مخکې وي د الله ذکر ترغیب ورکو د دې صورت کې داوی تفصیل وکړو چلا ولا اله الا هو الا سم داو چې کله وی چې زاجا اجلها چې نټه راشي کنه بیا سنو کیږي ذل تیوی ذالک یوم التغابن دا غروز دا کنا دا سوزا زیان رس خدا دا دعوی دا سورت دا مقاصد اربعا توحید رسالت جہاد و انفاق دا سور تغابن او دی کبا ترغیب انفاق دا پشان دا سور حدید تک دا پا دی حصہ کے آخری سورت دا مقصد پا لحاظ سرا او صورت کې دوی سیدی لسو آیاتونو کې اول او لسم نا تر اخره پورې دویم اول یې سکی لسو آیاتونو کې مقاصد او توحید دلیلونه عقلی پاوی باندې او بیا رسالت او جهاد او انفاق صداقت د قران او صداقت اثبات د آخرت پکې ادوی مئیسه کی ترغیب انفاق تا پشاند سور حدید او ترغیب اتباع رسول تا زجر په استحباب د دنیا سره. صورت ممتاز دے پا ذکر دا مقاصد اربعو او پا یوم التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح و سناوائی اللہ لراعت چپاس وانو کی دیو قدمکا کی لہو الملک و لہو الحمد دے اللہ لربات شاہدہ دے اللہ لرحمت او سنا هو على كل شيء قدير. لا الله بارس قدرت والذي لا يو دليل عقلي هو الذي الله غزاته خلقكم تتاسوي پیدا کري فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نجوة دلي شوين سيوانا بعض استاسونا كافر دي چه انكار كي بعض استاسونا مؤمن دي چه يقين كي صرف دو دلي دنیا كي او اللہ ساتھ پا عملون باندلی دن کے دیں درین دلیل خلق السماوات والارضا بالحق تی پیدا کری دی اسمان نوز مکام و لیکن دچا دمخنا بالحق تی دخ بالحق دپارا چی دا اللہ بندگی او دا اللہ وحدانیت دا اللہ قدرتنا و حکمتنا پا کخکارش و صورکم تاتل شکل نظر کری دی پا احسن صورکم خیستکڑی دی شکلو نستاسو دا هر چانا ویلی المصویر او دی اللہ تراتلل دی. بل دلیل عقلی او مسئلہ دا علم پس دا غی چمخ کی مسئلہ دا خلق او دا قدرت بیان پوئی گی اللہ پاغسو چی اسمان نکی دی او پزمکا کی دی او پوئی گی اللہ پاغسو چی تاسوی پٹ ساتے پزڑو نکی او غا چی تاسوی اخکارو اے اعلانو نکو اے او اللہ پوئی گی پا خبرو چپا سنو کی دی مقاصد داد توحید او دلائل تخویب دنیای ذکر کئی علمیاتکم نبو الذین کفروا من قبلهم ولی نظر آغل تاستا پدی قرآن کی خبر داوی کسانو چی کفر اکڑیو پدی مسئلہ باندی چی بیان شوان وذاقوا وبال امرهم ويساقوا عذاب ذخل کار. الله ول دنیا کی سزا ور کو په دین اخلاصيږي دید پر عذاب دے دردناک په قیامت کې هم ذالک عذاب ولې دي بنو کانت تاتی رسولهم بالبينات شانداز بنو شانداز راتل وزیتا پیغمبران دزي پدا سخکارو دلیلونو او معجزو سرا فقالو دیو جواب کداو ابا شرون یادوننا بندب زمون هدایت کئی ولی دی زمون نفس بانده غرد انکارو بشریت یا مخی تک ذکر سوک چی انکار کی نظان لسا مخی تکی کنا دیدام اصلا مخی تکڑا چمونگا بشر نمانو رسول دیو زمونگ هدایت کئی فکفرو بس کفرو کنو و دیو جای کفرو کچی دا پیغمبر ولی بندر آگئی و تولو امخیوارا چمونگ نمانو نوستغن اللہ اللہ تین امخوارا چیزوم سکو مسکو نبس حلاک شو اللہ پیم پرواون سات اللہ چه ده انسانان دی که جانور دی که سو دی حلاک کردام آنها اللہ ونی حمید اللہ بی نیاز دی حاجت نشتام اوستایل شوی دی اسمان نوزمکو کیم. اس بات دا قیامت زعم اللذین کفرون دعوکر دا دی کافرانو دا دی خبری اللہ یبعثو چیزی و بیانشی جواندی که دی خواه چریم اللن یبعثو دی بانشی جواندی که دی قل بلان وای وطا آولی بان جواندی که و ربی قسمی دی پخبل رب باندی لتبعثن چې تاسو به ژوندۍ کړئ شه ثم لتنبؤن بیا به خامخا خبر کړئ شه بما عملتم چې تاسو سکړی دنیا کې تاسو څوک کوي او خبر خو نه یې کنه الله یې زبام خبر کم ها چې استاد عمل استاد پیدا یو کدا استاد عتبای د پاره کا ایسوک ندی خبر د خپل عمل نه ها خوشاله دي وذالک علی الله یسیر ذکر پلا باندې آسان دی بیا ژوند کول فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا دې معنا وکړه چې واکم من الصالحین زبر صالحان نو الله وی صالحان خدا دی ایمان راولې پلا باندې توحید یې ومنه ایمان راولې پیغمبر باندې سنت یې ومنه او پاغی نور باندی چلا ایمان نازل کرده چه قرآن ده قرآن لراشه قرآن واره دا نور ده چه رنازان سروسه چه تیرون اخلاس شه اللہ ده هر چاکور تا دا رناو رسیخا او اللہ ده پدی رنازر داگی کورونو ناغت یاری د شرک او د جهل او د کفر او د تعویذونو او د تارونو او د کنجکونا الله اخلاص کی فل چې دا رڼا خلاړ شي کنه او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دي یوم اجمعکم یاد کا اور تر جمع کی الله تاسو لرا یوم الجمع پر ود جمع کی دو کی لیوم الجمع نه فی یوم الجمع جام په معنا ده ذالک یوم التغابن دغه ورځ د ګټې او د تاوان ده نن خو څوک نه دی خبر چې ما ګټه وکړه که تاوان مې وکړ هر څوک خوشاله دی چې اختر را روان دی انوی نوی جامې انوی نوی پیزارونه انوی نوی خوراکونه ادي تنګوري چې تا دې روزه کې څو کړو نیولې خو به یوم نه یې او دا قیامت پرد بخبر شیخا اگر دا سود دیان رد دا یوم التغابن دا گٹی و دا تاوان دا سود و دیان دا پیل و دا پاس ومن یومن باللہ ویعمل صالحا اگر چاچی من راوڑی پا اللہ باندی وعمل اکڑی پا سنت یکفر عنو سیاتی اللہ بلری کی او اوبا بخی دا گناہونا او داخل بکی دل را جنتونو تاچبئی گی بلان دی داغین نهرونا امیشه بی پاغی که امیشه ذالک هو الفوز العظیم دے پاس شخا او پاس خلق پا قیامت کی داز چلی و دیر لوی کامیابی و تاصل شخا دیر دم بارک لائق دے ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکسان چی کفر اکڑیوم اکفر سو وکذبو بی آیاتنا اللہ ایز ما دا ایتونو دشمنونو دے نمانل او غم پشال دے قیامت تخا اولائک اصحاب النار خالدین فیا اللہ ایز دا غو جہنم یان دی ہمیشہ بھئی پاگئی کی و بیسل مسویر دا غلطا ہم سوک زی حضرت لو زیدے دیر بد زیدے دا سورت اولی سوا لسو ایتونو کے مقاصد عالیے ذکر او سور پسې ترغیب انفاق تا بشان سور حدید کل تیویلیو چی خواه تا مال دی ذکر یہ خیده چی حادثه برازی او دا مال بیدن لری کئی اگر درنا و سخت بنا دا مال لری کئی ما صواب مصیبت نرسیس مصیبت پدی دنیا کی اللہ بیدن اللہ مگر دا اللہ پا حکم دا غو طرف ناراضی نو کرسی نوم دا غو طرف ناو کبی او چتیگی نوم دا غو طرف اغیر اولی اغا بیل رکی نامال پوری ندا ہاں دورا دا چی دیده که او تا علاج خیخا چی تصوی چی دا مال علاج دی نا دا مال بپروتی اوستاد اللہ سخکون بسنکی چی اخ دا مال خویس چل ناراضی سچلو کما تا مخلوق دا سی حیران دیکن اخا سره د مالنا مال شتا اذه لاسو کونه دم خاتلې سره په پریشن پټیټر کې پروت ته نو دا مال به وسو کی تعالی او ډاکټرانو متسخته واغسته چې د یو یې ژوند دی او سلی سي مرګ دی الکه دا مال راوخل کنه ته تاسو دی چې دا سړی بچي الله رب العزت وی دا علاج نه دی ښه علاج دی او مې يؤمن بالله يهدي قلبا هغه څوک چې ایمان وروړي په الله باندې او یقین کوي په الله باندې او د الله په توحید باندې نو الله د ذلتا هدایت کوي او چیرای ګما هیڅ نشته دا د الله اختیار دی ته د لوی اخلاص خپل خدای ته وایا چې الله ما د بی عزت نه بچ کی یا الله ما په دنیا کې د رسوایۍ نه بچ کی او یا الله ته زما دی پلار لا زما دی مور لا او زما دی مریض لا صحت ورکی ته د لوی اخلاص وایي چې په ور د لوباړی کنا ته د مال پته مې یاد قلبه الله دا غزل ته هدایت کی نو صبر ول ورکین نو دا کلمه وی چې انا لله و انا الیه راجعون دا د مرګ کلمه نه ده دا د مصیبت کلمه ده کته خپکیږي اسه نه چې ته د تپوس لته له دا کلمه وې او غمړیم خپشی او خلقیم خپشی چې دا خو ته دا څه وکړل کې دا سړی مري په دا خدای پر دیانو دا هو پیغمبر وی که از غیر دیمات شنو موایا کما چه وشی چلی نو موایا کتکر دیوالی نو هم اوایا که بیجلی لارا تیارشو نو موایا دا غیر مرک پوری خواستا دا خو اللہ دا سی کلمه را لیگلی دا صبر کلمه دا نو داوی حق پرست داوی خواب یا دی قلبه دا مانا دا چلا دا غزل ته هدایت کی نو صبر ول ورکی الله دا غزل ته هدایت کی نو دا کلمو ته غ وخت یاد کی زوای الله دا غزل ته هدایت کی نو دا وی چې بس په الله توکل دی الله مالک دی مونږ دا غو په فیصلو کې سونو شو کولې د مونږ په خپل سر کې اختیار نشته نو دا اصل کې علاج دی ها الله بكل شيء عليم الله بار سبان دی پویږي فاتيع الله واتيع الرسول اے خلقو دا الله حکم اومنه چې قران دی او دا پیغمبر خبره اومنه چې سنت دی پین تولیتم کنه منه او انکار کوي پینما علی رسولنا البلاغ المبین نبی شکا زمون په دې پیغمبر باندې رسول لیکارا د نور از مواری نشته دی دیکھو دی سلر آغلی دنیا تا البلاغ المبین لا البلاغ المبین سشی دی اللہ لا الہ الا ہو دا غا مسئلہ دا خواه اللہ غزات تیچی نشتے بالحاجت روا و کارسات بیددن او خاص پا اللہ بانی توکل کی مومنان در سور تغابن مقاصد دی کنا خواه سمرا بہتر سمرا راجہ مکلی دی بکی خواب ابی دتیانو دا پسلو را نی خرس کلیو دکا بخواد چی باغی ختمون کل پا مڑو باندی کنا روان بوخا دیر خوشحال بو اپا خواد خراکونام خو دا تنور روڑے باوی بڑستنی او دا سی خیستا دا کورنو اگا چرگان بیلال کلیو او ترخی شورواگانې بوي ادا مصالح خو نه وي نه کورنۍ مصالح وي وا دنیالو پیازو دا به اولکړیو ادا سي خوشبوې وو پکې ناګه به تعالی کې خور او ناګه غړې وې پکې واچو مزي کړې وې ها قصوره تغابن باندې اډیرو پکې د تنوم یې خو تغابونه وتنوي د ډوډو صورت خپلې وې داسې نگور دا سلورانو اواخ کی بے روپے نو کنا روپے چا سرو روپے خوبا سلی جواب تتی ری دا نو بس اغیل وی پدی کی سلورانی ورکولی خوا تی بس سلورانی خرس کلیو اپتا و تنوی چی دی کس دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم بے شکا بازی دا دی خود استا سنا و دا اولاد استا سنا استا سو دشمنان دی بازی ذکاوی خواه تولی خود اولاد خو خراب نی خدا زیارتی غنتی نی ابی دا تیانی چی دا زیارتونو عدتی او دا رسمونو عدتی او دا تعویدونو عدتی اللہوی دا استا سو دشمنان دی ولی دا دین استا سو قرآن نشید دا کولی توحید نشیز د کولے انا پی کور کے عمل کولے شکے جنگ بھئی جگڑی بھئی او بس باقیدہ بدتا ہوئی چکدا سکار کوئے دخادین غم جوڑا ہوئے مزبا کور تا لالا شما گوڑا ہوتا بازی باقی زورا ہو رہی کنا در اوروا دیی در خوریوا دیی انو یزو پکې دا راولم او دا مخکې نه ډول کی مول کی راوړی کنا اچي هغه کور کې چرته موحدي غوي چې نه کډنګ می واورې د نو خیر به هم نه وي نا غذر پړونی تلاش کی وی بزو پکې نه منو ها تو پکې ولې نه وي دا څو قران زکووي چې نمن ازواجکم اولادک عدو ولکم تمون سره پړې کدي دمون پا کور که اختیار لری او بیاداسی چه اغاز دین کار دی دنیا نده وسو فحضروهم نالاوی زانتی و ساته بای دیر احتیاط کوئی خواه فحضروهم نو دیر پا کیو چه اغی غصه شو ولی چه دیبا مونگ تمخی ترازی و دیبا مونگ دا دین نو دا توحید نو دا قرآن نو نکی او دی با مونگ ده هجرت ناو ده جهاد نپاتی کئی رواله دا توری چی چی چی اول ده دیده نا جهاد شروع گو چه اللہ اکبر اللہ و اجناح و انتعافوهم خیر ده کمافی کوا دیتا و تصبحو او مخڑا و دیده دی غلطینا و تغفیروهم او بخنو لگواره چی اللہ تو تمافیو کئی تو لحقل ورکی و تو تهدایتو کئی مونگا یو سکو دا بل سکوی نو خیر دے دا سکار و سرو که دا اغا دشمنان نی چو پتا بسی با ٹوپک را لی جو دا دشمنان دے دا سی دشمن نی چو دا سر با خواگا پستا پدیبان دی وقتی رہ دیر گران کار دے خوا فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کے میربان انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشک دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو په تاسو باندې امتحان دی ولی تاسو با کور کې دا کوشش کوئ چې رمون په دې کور کې زموږ نه داسې کار ونشي چې الله په خپشي د سنت خلاف ونشي د قران خلاف ونشي د اسلام خلاف ونشي تاسو به دا کوشش کوئ چې دې کور ته حرام شی را نشي د کور ته د شیطان کارونه رانه شي او اولاد اولاد چې راضي کنه ځان سره وې ډمبکې راغستي اولاد چې راضي نو ځان سره وې کیمره راغستي اولاد چې راضي نو ځان سره وې رنگین ټیوی راغستي ورګه چې بیان کوي ها فتنه امتحان دی دا به اوس لوی مصیبت کنه ها اللہ رب العزت وی چی گوری کمزور نشیم اصنا چی دا اولاد نوی ریگی او خپل کار پریدی دا لوی اجر نو محروم شنو اگا لوی اجر دا آخرت دے کنا واللہ عندو اجر نازویم اللہ سر خودیر لوی اجر دے نو اصنا چی دا غین محروم شی دا اولاد پو وجا دا مال پو وجا ډیر محرومه شوی دي کنه چته وتوي چې دام څه چلو کوم ستاغ توحید شو شو ستاغ قرآن شو شو ستاغ درسونه شو شو وی را خدا اولاد نمجبوریون نشکولن ولی نشکولن وی را خو که غگو تکو نپک وینو او تماچر اخلینو مجبوریونو دا به قیامت کې الله ته هم دا سوي ته فتق الله الله نو یریګه اجر عظیم مپری ده مستطعتم سمر جستا سوس کیږي خیر د تخپل واسوکا او چې ونشي نو جوړ ته باغې نه نه ودکان تو غړ اخلاص کنا کینوا اولاد کینوا خبره وته اوکا چې خبره داسې ده موږ تاسو مور او پلار یو موږ تاسو نه خپويګو تاسو صرف دنیاوی نه امونگا دنیا و آخرت دوالوینو ندا سکار با نکو پا دیکور کی چه مونگ پی دا آخرت خوار شو او زلیل شو خوا وای او تا وای او تا دا خو دیر تبایی دا کنا خوا مستطوع تم مشران ولا راولا استازان ولا راولا منتو نوتاو کن زانت نخپا کن بل پل لارشا دی توی مستطوعتم خواه واسمعو دا اللہ خبر واوره دا اولاد خبر ماوره واتویعو دا اللہ حکم امنه وانفقو او خرچو که خیر اللہ انفسکم دا بستاو دا پار دیر بہتری خواه ومن یو قشح نفسی اغا سوک چی بچ شد لالج تخفل نفسنا قولائی قوم المفلحون دا کسان کامیاب شوم ترغیب انفاق تا ان تقرض الله قرضا حسنا کتا سو قرض ورک الله لرا قرض خیستا جنم پک نی ریا پک نی یضاعف لکم ذجنبه کتا سلا او بخنوو کتا استا الله شکور حلیم الله ډیر قدردان دی د بنده د عمل قدر کوي او ډیر صبرناک دی عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم اغه ذات چې پویږي پار سبان دی پټو کارام او زبردست ذات ته لیکن حکمت یې ادا چې مهلت ورکړي تاسو صورتونه دی طلاق او تحریم صرف د امور انتظامیه او د پاره چې مخکې صورتونه کې مسله jihad انفاق یاد انفاق دې دواړو کې امور انتظامیه چې اصلاح په سبان دی راضي نو که اصلاح عامی ده هر چا ده مور و پلار و ده اولاد و ده پلوان و ده طول او که اغا اصلاح خاصی ده خزه ده خاون نصور طلاق کی